Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik u gezegd heb, doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degenen die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen aan? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. En doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijn dan, die zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. In een kleine tijd, en gij zult mij niet zien. En wederom in een kleine tijd, en gij zult mij zien, want ik ga heen tot den Vader. Enig, eeuwig, drie-enige God, die leeft van eeuwigheid tot in der eeuwigheid, bij wie onze leeftijd niets is, niets is. Gij alleen zijt er, die de eeuwen acht als uren, zal de eeuwigheid verduren. Gij laat ons nog in de tijd, gij schenkt ons nog de tijd, op de doorreis naar de eeuwigheid. Laat de waarheid me gelovigen mengen, opdat den ongelovige gelovigen mengen, en den dode levend, en den verlorene baan, opdat onze aanvang en onze voortgang mochten vloeien uit de ingewanden van de enige verbondsgod, om te bekeren, te leren, te ontdekken en door bloed en geest te bedekken. Genade, vrede en de barmhartigheid wat u nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes aan ons. Hetgeen wij zien, hebben we al menigmaal gezien. Rouwdragers. En hetgeen wij gezongen hebben, dat weet ik niet meer. Hoe dikwijls dat gebeurd is. Maar zo menigmaal God in onze gemeente geweest is met de sikkel des doods, hebben we dat vers wel gezongen. Gedenk, o Heer. Waar vroeg David om? Of God eens aan hem denken wil. Of God hem nog eens opzocht. Want de mens moet met zijn neus bij de dood gedrukt worden. De moet gedrukt worden, want hij houdt niet van de dood. De dood is een vijand. Daar wennen we nooit aan. Daar wennen we nooit aan. Leven is niet eigen met de dood. En als de dood komt, ja, dan al praten we. Kerken ook. Kerken ook. Lezen ook. En het luisteren ook. En hoe gaat de dood rond, hoor? Die gaat rond. Dat wil zeggen, als hij vandaag hier komt, dan komt er een tijd dat hij weer hier terugkomt. Dus ook de familie Vlier moet erop rekenen dat de dood nog eens terugkomt. Ja. Want die gaat erop, gelijk de duivel rondgaat, om de wereld te verleiden. Wij zijn mensen van minuten. Van minuten. En van uren. Mensen van dagen. En als God het geeft, mensen van jaren. Ons leven hangt in een zodanige handen. Waar ze niet uitgenomen. Van waar ze niet uitgerekt. Maar van waar ze bepaald is. Tot een zeker einde. David vraagt, Heere, gedenk dat ik stof ben. Gedenk dat ik af ben. Gedenk dat ik niets ben. En ik leef maar in die wereld, of die wereld van mij is. En of die wereld van mij blijft. En alsof ik die nooit hoef te verlaten. Die mens is aardsgezind. Die is uit de aarde uit. En als God daar nou geen eind te maakt, jong en oud. dan gaan we daarin door. Al zien we sterven, al zijn we bij het sterven, dan verandert het toch in die mens niks. Die mens is zo dood. Die mens is zo geestelijk dood. Die mens is zo vijandig dood. Dat als daar geen almachtige hand God, almachtige genade en almachtige kracht God zich daar niet in openbaart, dan gaat hij door. Wat zegt de waarheid ervan? Waartoe zoudt gij meer geslagen? Het is of God zegt, er helpt niets van. Er helpt niets van. Je hebt al zo verslagen gehad. Je hebt al zo beroepstemmen gehad. Je bent al zo menigmaal gewaarschuwd. Je bent al zo menigmaal kort aan de dood geweest. En je ziet hem. Wat hebt uitgewerkt? Wat hebt het geopenbaard? Het is of God zelf daarin getuigd. Ik weet niet meer wat met je beginnen moet. Ik weet niet meer wat met je aanvangen moet. Ik kan je wel doodslaan. Maar dan is er ook geen hoop meer. God spreekt op menselijke weg. En zegt, het is zo ver met je weg. Zo ver weg. Dat je vlak aan de dood en je ziet de dood. Vlak aan de hel en je merkt het niet. Vlak aan je eeuwige verlorenheid. En gij beseft het niet. Rijden met. Je rijden met. Daar zijn geen woorden voor. Ook in mijn zicht vlieg naar het zichtbare te zien. Zomaar in een maand tijd. In een maand tijd afgebroken. In een maand tijd. De wereld. Moeten verlaten en in te gaan naar een eeuwigheid waar geen wederkeer is. Zij ten leven of het zij ten dood. Want de eeuwigheid heeft alleen maar een ingang en geen doorgang en geen uitgang. En er heeft die man in zijn leven wat gekregen wat niet hebben wil. En God heeft wat van hem afgenomen wat hij niet kwijt wil. Zijn de dus krachtelijk overtuigd van hetgeen je voorgelezen hebt, van zonde. En als de mens van zonde overtuigd, dan wordt hij van de dood ook overtuigd. Dan word je van de rechter ook overtuigd. En van je schuld ook. En van je zonde ook. En hoe moet je niet meer te zeggen, je gaat sterven. Zeg man, dat weet ik. Dat weet ik dat je gaat sterven. Dat ervaar ik dat je gaat sterven. En als ik niet zou sterven, dan zou God moeten sterven. En dat is gelukkig. Bij de onmogelijkheden Gods. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn. Die man heeft ook in zijn leven gehad. Dat hij niet leeft en niet sterft. God ontmoeten. Dat is een laatste ontmoeting. God ontmoeten. Dat is een laatste ontmoeting. En dat is een ontmoeting ten leven of ten dood. Maar in die dagen en tijden was elke man die geweld moest maken op God. Wat is dat geweld maken? Dat is een goddelijk geweld. Dat is een geestelijk geweld. Dat is een zielsgeweld der zielen. Dan kan je van God niet meer afleiden. kan je niet meer van de genade troon afblijven. Dan word je geduwd en voortgestuwd. En dan is het in het hart. God ontmoet. In de kant. In de kant. Hij heeft ook wel het ervaren. Hij heeft ook wel het ervaren. En dat heeft hem tot aan de rand van de wanhoop gebracht. God de rechtvaardig. En hij alleen doen en doet wel. En het doet God nooit en half werk. Waar die breekt, daar gaat hij ook bouwen. Waar die ontneemt, daar gaat hij ook geven. En waar die slaat, daar gaat hij ook helen. En waar die de mens vernietigt. En al zijn eigen gerechtigheid. Geloof je wel dat dat de grootste en de verdoemelijkste zonde is, eigen rechter. Die kruis Christus is. Maar ongerechtigheid roept, Heere, gedenk mij nog. Als in uw koninkrijk zo gekomen is. Gerechtigheid zegt, kruisig te maken. Maar de ongerechtigheid, dan zegt de profeet van... Kent alleen uw ongerechtigheid. Maar heeft u ook ontvangen in zijn leven een persoonsopenbaring? Christus heeft zichzelf naar de loop van de schriftuur in zijn hart geopenbaard. Als de enige weg, dan is er weer een weg. Als de enige waarheid waarin alle beloften ja en amen zijn. En dat is ook het enige leven, ik leef en gij zult leven. En is die man gewaar geworden dat de belofte groot is, maar de belofte wordt gemist. Hij kent het onderscheid tussen de belofte en de belofte. En missende de belofte, was er een gat in zijn hart, dat met niets te dempen was. Een kloven die men niet te helen was. Zodat hij de laatste tijden niet anders meer had als een schrijnend leven. Bij tijden onhoudbaar gemist. Naar verzoening, naar verzoening, naar bloed, naar gerechtigheid. Zodat de wereld hem ging knippen. Geen cent. Zijn geld ook niet. Niets meer op de aarde. Als alleen dit één. Hoe kom ik rechtvaardig voor God. En dan een man die genade ontvangen. Dan gaat de scheiding tussen beloven en toepassen openbaren. En als de toepassing gemist wordt volgt. Wat moet je met de belofte doen? Wat moet je met die waarheid doen? Dan legt dat er maar. Maar als het opgebonden wordt. En aangebonden wordt. Dan is het ach. Dat die de mijne waren en ik er zijn. Hij is het bloedfundament. Hij is het fundament. En hij was ontzettend bang van de dood. Ik begrijp, ik gisteravond nog tegen mijn kapitezanten gezegd. Als ik heden zou moeten sterven, dan denk dat ik alles aan elkaar beschreven. Ook alles aan elkaar beschreven. Want dat zou niet kennen. Dat zou niet kennen. Zelfs met een ontvangen kindschap kunnen we de dood Jordaan niet overkomen. Niet overkomen. Als alleen in een dadelijke bediening beschreven. En wanneer ik bij mijn ziekenhuis kwam, dan zag hij zo tegen die dood, die dood, die dood, tegen die dood, die dood. En dan zou het erop aankomen, of het waar is. Of het waar. En wanneer is het waar, als het weer waar gemaakt is? Wanneer is het weer echt, als de Heilige Geest er een stempel op zet? Dan is het weer echt. En anders leg je dan weer, maar was er geschikt. God heeft in zijn sterven de prikkel uit de dood weggenomen. In een volkomen overgaan. In een volkomen overgaan. Die man heeft zich laten sterven. Je hebt totaal geen verzet gepleegd aangaande zijn sterven. Niet gebid, niet gevraagd, niet gezucht om beter te worden. Maar een totale overgave aan de wil. En dat is genoeg, he. Om de dood te ontmoeten. Om de dood aan te doen. Waarin je dan ook, vrouw Fleer, een weduwe geworden bij de zoveel weduwen, is er weer een weduwe neer. De God aller genade mocht het wegnemen van je man heilige. Opdat er nog een onderwerp gemaakt mocht worden voor een man die gestorven is en die leeft tot in alle eeuwigheid. En je weet, u staat met God en ere. Afgeleefd mag worden dat poosje, dat nog op de aarde bent. Je hebt hem 46 jaar gehad. En nauw verenigd geweest met elkaar. En dat maakt de scheiding des te smakkelijker. De Heer mocht het eens gebruiken als een middel in zijn hand. Omdat genade erin vereerlijk mocht worden voor uzelf. En kinderen. Of je vader geld nagelaten hebt, dat scheelt me niet. En dat geeft me niet. Maar je vader hebt liefde nagelaten. Liefde. Heb je allemaal vermaakt. Heb je allemaal gewaarschuwd. Geen geld te zoeken. Geen geld te zoeken. Je vader heeft gewaarschuwd, met ernst, met stervende lippen, heeft je vader je gewaarschuwd, dat alles wat in de wereld is, ten eenenmale vergaat, maar dat alleen het koninkrijk Gods bestaat tot in de eeuwigheid. En wat heeft je gezegd? Denk aan je moeder. Denk aan je moeder, de welke nu niet alleen je moeder is, maar ook weduwe is. En er staat voor weduwe vrouwen, en zonder veel in Gods woord, kom op de nakken der weduwe niet. Liefde, dat is de beste nalatenschap, dat is de beste nalatenschap. Dat zoekt me kan, dat draagt me kan, en dat drink des te meer in elkaar, om elkaar te dragen, terwijl je nog op aarde bent. De Heere mochten alle de vermaningen en de waarschuwingen die je gehad hebt, willen gebruiken tot je waarachtige bekering en toebrengen in het koninkrijk der genade. We dachten uw aandacht nog een ogenblik te bepalen bij het evangelie van Johannes. En daar van het 17e hoofdstuk, dus het priesterlijke gebed. En daar nader van het 6e vers, waar Gods woord al dus getuigt. Ik heb uw namen geopenbaard, den mensen die gij mij gegeven hebt, uit de wereld. Zij waren uwen. En gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Tot dusver. Vragen we vooraf om een zegen. En spreken en luisteren. Ene van God. Die alleen verlost. Met eeuwige verlost. Die alleen regeert. En den gouden teugels. Van alles wat er op aarde geschiet zijn in uw werkplaats. Nooit iets gebeurt buiten u of zonder u. Want geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Zeremon. Het geboren worden, het leven en sterven. Het is alles uw. Naar uw eeuwige vrijmacht te handelen met elk mens. Zoals het u behaagt. En het naar uw willen. en naar uw eeuwige raad is. Gij staat boven alle en gaat over alles. Ach, als u inkomt, met almachtige genade kan niemand u tegenhouden. Als gij een mens wil bouwen. Als gij een mens leeg maakt als een kribbe, dan kan je alleen volgemaakt worden met Christus. Wanneer gij die mens zijn schuldbrief en zijn doodbrief thuis brengt, dan is er geen plaats meer op die ruime wereld. Dan is er geen plaats meer op die wijde wereld. Dan is er geen plaats. Dan is de wereld te klein. Dan is die te klein. Dan zou die willen vluchten en hij leert niet te kunnen vluchten. En u leert ondertussen zonder dat hij daar bewustheid van heeft. Hem roepen en schreeuwen aan een troon der genade. Hij moet roepen. Hij zal roepen en hij wil roepen. Want het is niet zijn werk dat hij roept, maar het is Gods werk. Het is niet zijn werk dat hij verlaat, maar het is des geestes werk. Het is niet zijn werk dat hij geen rust meer heeft, alleen de rust geboren. Het is niet zijn werk dat hij niet meer kan. Buiten God dan alleen door God gerechtvaardigd te worden. Door het bloed van Christus. Het is niet zijn werk, heren, om u te zoeken. Het is het uwe. Gij zoekt den zondaar. En daarna zoekt den zondaar u. Gelijk we dat ook eens even vermeld hebben. En gij weet wie de uwe zijn. Dat vermindert niet. En dat getal vermeerdert niet. Dat is een eeuwige vastigheid naar je goddelijk woord. Waarvan u zelf getuigt, evenwel het vaste fundament God staat. Hebbende deze zegel. De Heer kent degene die zijne zijn. En die moeten er komen. En die zullen er komen. Al is het. Door duizend hellen eindigen ze eens in een hemel zonder hem. Al is het. Dat ze geen links en geen rechts, geen voor en geen achteruit meer hebben. Van alle zijden opgesloten. En die anders als nacht in haar en nacht bovenaan en een nacht rondom haar. Dat uw naam is Peres die doorbreekt in bloed. En doorbreekt door bloed. En doorbreekt in uw gerechtigheid. En doorbreekt. Tot een deur in het dal van Hagel. De welke de deur naar het nieuwe Jeruzalem. Door uw dood openbaart. Gij hebt wederom een huwelijk gebroken. Waar er zoveel onder ons zijn. Welke huwelijke te niet gedaan door den dood en het wacht ook om. Het wacht ook om. Daar is geen huwelijk op de wereld dat de wereld kan houden. Er is maar één huwelijk dat de dood niet doden kan. Er is maar één huwelijk wat de dood niet scheiden kan. Er is maar één huwelijk wat de dood niet breken zal. En dat is het huwelijk. Van die goddelijke Heer Jezus, die zijn bruid gekocht, maar ook betaald heeft. En ze van zwart wit maakt, en van verloren behoudt, en van een hel en hemel maakt. En van naaktheid bekleedt met uw gerechtigheid. En van een doemvonnis door recht verlost naar een eeuwige vrijspraak door Calvaria. Heere, mocht u deze weduwe gedenken. Ach, heilig die verse wonden, die bloeden. Want vlees kan vlees niet missen. Dat wordt het beste gewaar geworden als het missen. Als het missen. Maar zou u haar verlenen. Dat het verlies van Gods beeld veel smartelijker is dan het verlies van een geliefde man. Of van een geliefde vrouw. God verloren, dat is alles verloren. God verloren, dat is voor eeuwig verloren. Tenzij. Dat God geopenbaard in het vlees den onsterfelijke sterft. Om het gestorven op te wekken. En het te stellen onberispelijk voor uw aandacht. Er is nooit iemand op de wereld geweest en die zal er ook nooit komen, Heer. Die hem zelf met u verzoenen zal, want dat kan er niet en dat wilde niet ook. Maar als u het wil, dan kan het. Want er wordt zijn wil teniet gedaan. En er zal uw wil alleen bestaan, gedenk die kinderen. Ze hebben een vader gehad waarin gij genade vereert. Met ernst. En ze gewaarschuwd. En ze de weg naar het nieuwe Jeruzalem aangewezen. In zijn leven. Huiselijk. Kerkelijk. En burgerlijk. Ach. Dat ze verwaardigd werd hem over te houden. Terwijl ze niet meer hem te mogen hebben in hetgeen. Waarin hij ze vermaand en gewaarschuwd heeft. Och, geef toch die kinderen. Nog een weinig melkander lief te hebben. Want de dag komt dat dat doorbreken zal. Van alle families gaan het graf. Alle families. En ze worden allemaal gezegend. Maar wel gelukzalig is de mens wiens God de Heer. En wel gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven. En wel gelukzalig is die mens. De welke door uw dood met God verzoend. Ook met de dood. Ook met het graf. Ook met zijn doodskist. Als uw volk verzoend, dan worden ze met alles verzoend. Met de sterven. Met de sterven. Heer, open uw woord in dit morgen. Heer. En neemt de zegelenis van dat getuigenis wat eeuwig zeker. En laat er eens eentje luisteren onvergetelijk. Laat er eens eentje luisteren met een Lydia, waar het in gaat en dieper gaat en voortgaat, totdat het in God eindigt en bezit van God. Dat is niet veel, maar dat is alles. Ach, er zijn er ook zoveel onder ons, die een onderscheid kennen tussen dorhout en tussen groenhout. Geen onderscheid kennen tussen leven en dood. Geen onderscheid kennen tussen zonden en genade. Geen onderscheid kennen tussen recht en liefde. Geen onderscheid kennen tussen de toren Gods en de barmhartigheid Gods. Ach, er zijn er nog zoveel onder ons. Die geen onderscheid kennen tussen smart en tussen vreugde. Geen onderscheid kennen tussen missen en bezitten. Geen onderscheid kennen tussen leven en tussen dood. Geen onderscheid kennen tussen een onverzoend God en een verzoend God. Door het bloed Jezus. Er zijn er zoveel onder ons, Heer. Die niet weten wat het zeggen wil het bloed van Christus te missen. Dat onmisbaar is. Want dat doet de deur van de hemel der hemel open. Want zonder bloedspotting kan niemand schoonkomen. En u kan in den hemel geen zwarte zondaren inlaten. Wel die zwart wit gemaakt zijn. Door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Gedenkt ook onze zieke heren. Ach, we hebben nog zulke ernstige zieken. Zulke ernstige zieken. Die dichter bij de dood zijn dan bij de wereld. Die korter bij het graf zijn. Als bij het leven op aarde. En dan onbekeerd. En dan onbekeerd. Ach, zou u het zelf eens willen zeggen. En vrije genade in willen leggen. Opdat al die ernstvolle ziekbedden. Is geheiligd te wedden. In de ziel. En dat met een ischia. De welke uit de mond des Heeren hoorde. Geef bevel aan uw huis. Want al zo zegt de Heer, hij zult sterven en je leven. Zegen de middelen die aangewend worden, tot verademing en tot herstelling. Gij hebt ook uw wonderen groot gemaakt, Heer. We hebben onze vriend en ouderling ook weer in ons midden. Mag ook weer. Mag ook weer. Als ik u bedanken kon, dan zou u hartelijk bedanken, nogthans hartelijk bedanken. En er is nog een man om een dag van gisteren naar huis gegaan. Die man is niet alleen uit de dood verrezen, maar uit het graf. Uit het graf verrezen. Niemand verwacht in dat. Niemand verwacht. Opgegeven, maar u gaf het niet op. U gaf het niet op. En zolang als u het niet opgeeft en niet verhopen. Mochten we met de slagen en met de hulpen. Mochten we met de noden en met de uitkomsten. Alleen en uw eindige natuurlijke wonderen zijn groot. Maar. Zou op bij de dood. Zou op bij de dood. Geestelijke wonderen zijn goddelijke daden. En goddelijke daden worden geheiligd tot weldaden. En weldaden worden geheiligd tot een eeuwige ongeschapenen weldoener. Die van hemzelf is en ook eeuwig van hemzelf blijft. Opent uw woord. In het luisteren, in het spreken, door de toepassing van God en Heilige Geest. Amen. Psalm 42. De 42ste psalm en daarvan het derde en het zevende zangvers. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn de liefde gaven afgezonden. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voeder de oud vertrouwen weder, zoek in zoolste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaap ook naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voelde de oud vertrouwen weder zoeken, zoogste lof uw lucht. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op God, slaap ook naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Als het derde en laatste van psalm 42 en inmiddels. Krijgen ieder gelegenheid om zijn liefdegaven af te zonden. In de staat der rechtheid, dat was goed, hè, juf. Dat was volmaakt goed, dat kon niet beter. Dat kon niet beter. Er was niet te vragen, er was niet te klagen, en er was niet te bidden. Daar was geen lijden. Nee. Dat is net als in de hemel. In de hemel. Daar is ook geen vraag. Ook geen wens. Daar zij een wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Wat denk je wat de hoogste zaligheid is? Bezit van de Vader, bezit van de Zoon en het bezit van de Heilige Geest. En nadat die mens gevallen is, zijn de ellende begonnen. Waar de zonde begint, daar begint de ellende. Waar de zonde begint, daar begint de dood. En dan houdt de zonde ophouden, dan houdt de dood ook op. De dood in zijn werk. Daarom heeft de dood in de hemel niks te doen. De dood zal ook nooit in de hemel komen. Want er is geen werk voor de dood. En waar geen werk is voor de dood, dat komt er niet. Want het werk van de dood is de zonde. Dat is de uitvinder van de dood. En de uitvinder van het graf. En de uitvinder van de hel. Dat is de zonde. Dat is de zon. Als een mens doorlevend maken, dat is een goddelijke daad. He. En niet een daad van zijn macht. Want macht kan niet vergeleken worden in die zin bij almacht. Almacht is onbegrensd. Almacht heeft geen grenzen. Almacht heb geen bepalingen. De almacht spreekt ten tister. En gebieden te worden stond. En die almachtige genade, die heb ik nodig nu. En die almachtige genade, die verslindt de dood. Die vernietigt de dood. Die almachtige genade, die werpt de dood in de zonde. Die neemt de lust uit de zonde. En die neemt ook de hoofdlust weg uit je huwelijk. En de hoofdlust weg uit je bedrijf. Die neemt de hoofdlust weg van al hetgeen wat je bezit. Ja. Die almachtige genade, die neemt je leven uit je leven weg. En wat schiet er dan over dat je niet leven kan, maar leven moet. Want het wordt een last, het wordt moeite. Het wordt vervuld. Dat de mens van een vrouw geboren is, kort van dagen en zat van ons. En dan ga je het ervaren, jong en oud, dat die tijd zo kort is en dat die eeuwigheid zo lang is. Die lengte kan niet gemeten worden. En de diepte van de toren Gods kan niet gepeild worden. En de bitterheid der zonden zal dan ingeleefd worden. Als er mijn laatheid die ongeneeslijk is. En alleen door bloed genezen kan. Als God de mens bekeert, dan gaat alles anders. Heb tijden, dan zou die dag en nacht willen bidden. Er komt ook een tijdje, oh God, ik kan het niet. Ik kan het niet. En ik denk dat dat niet kennen meer bidden is als het wel kennen. Ik denk gelieven geen woord meer te hebben. Dan er dan meer zaken des gebeds zijn dan woorden. Wij staan op woorden, maar God staat op zaken. Wij luisteren naar elkanders woorden, maar God legt zijn oor hier bij het hart neer. En je zegt, je vraagt er wel om een nieuw hart, maar hij was smart van het oude. Je vraagt om bekering, maar ben je wel onbekeerd? Je vraagt vergeving der zonde, maar voel je zonde? Weet je wat zonde is en weet je wat zondigen is? Dan leer men immers dat bij alle nooddruft, welke zijn zielen vervult, er maar geen waar gebed te vinden. En ook in de doorgang van het leven, wanneer Christus zichzelf als leven geopenbaard heeft in zo'n doodwaardige zonde, dan staat hij minimaal in nood zonder gebed. En dat zijn de zwaarste noden. Dat zijn de bangste noden. En nood genieten wij geen deuren zien. Want de deur is het gebed. De uitstorting van de hart. Dat is de verademing. Voor de nieuwe mens. En dan is er wel dat als die kerk is uitgebed komt. Met Psalm 72. En de gebeden van David ten zoon van niet hebben een eind. Waar is die zonde dan? Dan is het net kwijt. Dan is het net voor eeuwig kwijt. Dan is het net verloren. De gebeden van David, een zoon van Isi, hebben een einde. Dan kan je niet links meer, je kan niet rechts meer. Dan zei Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik merk. Dat zo laag afloopt vol. Hij moest zeggen, ik zou wel 10.000 gulden willen geven voor ene zucht. Ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Ik zou alles wel willen geven om een levendige begeerte, maar ik heb hem niet. Ik zou alles wel willen schenken om eens leven te dorsten, maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Dan wordt die zondaar. Aan zijn totale machteloosheid en krachteloosheid ontdekt, dan staat hij daar met genade, genadeloos. Dan staat hij daar met gesmaakte liefde, liefdeloos. Dan staat hij daar met de gesmaakte zoetigheid van een enige verbondsgod, alsof nooit gebeurd is. En alsof hij nooit iets van God en leven gaat. Dan zegt David, ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis me niet ontbreken. Maar als dan die goddelijke Heer Jezus zich is ontdekt in zo'n bitterloos mens. In zo'n harteloos mens. Want de enigste schepsel die God op de wereld heeft zonder hart, dat is een mens. Het redelijk gedierte, dat heeft nog een hart in hetgeen waarin het leeft. Maar een mens heeft geen hart meer voor. Als het er bij God zo bij stond voor ons, als bij ons voor God gelieden, dan zouden. Dan zou er nooit één mens tot de zaligheid gebracht worden. Nooit. Nooit. God heeft nooit geen zin in mijn vlees. En ik heb nooit geen zin in God. Hoe moet dat nu? Maar in dit hoge priesterlijke gebed neemt Christus het op voor zijn kerk. Voor zijn rampzalige kerk. Voor zijn goddeloze kerk. Voor een kerk die moet zeggen zwart, zwart, zwart. In de stand van haar leven zwarter. Als dan ze ooit in de staat geweest. Het is die gezegende Heer Jezus, die eens wezens God is met de Vader. Die was niet te veel om ze van een vader over te nemen. En in de raad des vredes zei ze het hart van een vader getuimeld in het hart van die goddelijke middelaar. Zeg vader, ze waren uw en je hebt mij dezelfde gegeven. Hij heeft ze voor zijn rekening genomen. Je moet niet denken dat hij er eentje uit verliezen zou. Want dan geldt dit volmaakte gebed. Niemand van hen is verloren gegaan. Dan de zoon der verderfenissen naar de heiligste. Hij heeft ze alle gegraveerd in zijn handpalm. En nu mag het gaan wat de profeet in Psalm 73 zegt. Dat een ervaring het leven, hoe donker, hoe donker. En het is meer donker als licht. Hoor. En dat woordje hoe dat wel aardig zegt, ik kan het niet zeggen hoe donker het is. Ik kan het niet zeggen, zegt hoe donkerder dat het soms is. Maar laat ik je dit zeggen, voor. Nadat je licht gehad hebt, wordt het donker. En nadat je vrede gesmaakt hebt, wordt het oorlog. Nadat een hemel in je hart een afgedaald is, wordt het hel. Nadat je ziel een liefelijk omhelst heeft gelijk en is kiegen, dan moet je rekenen op nood, op nood. Dan moet je maar rekenen op strijd, op strijd. Ik kerkte vroeger bij een godzalige leraar, dominee van Reen, niet van Reenen, maar van Reen. En die man die schreef in het middenmaar van de kanselaar, oh volk, hij vrede gaat, bereid je ten oorlog, bereid je ten oorlog. Want al Gods werk gaat door vuur heen, al Gods werk komt in vuur. En ze worden alle behouden, maar al door vuur, al door vuur. En waarom? Opdat alle tonen er als schuim tussenuit ze vallen. En we tenslotte er zelf tussenuit. En dat het alleen zal zijn genade. Genade. Genade. Dat is de sluitsteen. Maar dat is ook de grondsteen. En dat is ook de hoeksteen. Christus bidt voor zijn kerk. Maar ik het anders zeg. Christus bidt door zijn geest in zijn kerk, voor zijn kerk, bij den Vader. Want het is door die geest der genade volk en der gebeten. Wanneer je ziel is kwijt, kan je noden overgenomen worden. En de ruimte gewerkt wordt in het hart. Dalende van hem die getuigt. Ik dank u, Vader des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen. En uw kinderkens geopenbaard. In ons tekst hoofdstuk, daar openbaart die gezegende middelaar de schoonste aller mensenkinderen. Het verliezen van een vrouw, dat is eigenlijk geen woord en geen pen. Het verliezen van een man kan nooit gezegd worden. Maar zonder Christus geliefd, dat is het smartelijkste verlies zonder God op aarde. Ik weet niets smartelijk. Dat zo'n doortrekkende smart met inleving zonder God op de wereld te zijn. En u getuigt in die gezegende hoogpriester, ik heb uw naam. Hier spreekt de zoon met de vader. En de vader en de zoon hebben een allervolmaakste harmonie des eeuwige vredes, des eeuwige liefde. De vader bemint de zoon en de zoon bemint de vader op de allervolmaakste wijze zeggen. Ik ken de vader zijn één. Ik ken de vader. En dat één, dat gaat u nu ook verheerlijken in zijn kerk. Ik wil dat ze één zijn. En ons tekst staat, ik heb een nieuwe naam, waarin zijn leraarsambt, waarin zijn profetischambt, geopenbaard en verheerlijk. Ik heb een nieuwe naam. En wat is de naam van God, ten eerste God? Elohim. Eén God. Eén wezen God. Drie in personen. Als ik het eens plat zeggen mag. Het wezen Gods is de woonplaats van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is één wezen. Ze genieten elkander eeuwig. Verheerlijken elkander eeuwig. De Vader zal nooit anders bedoelen dan de Zoon. En de Zoon zal nooit anders bedoelen dan de Vader. En de Heilige Geest zal nooit anders bedoelen als de Vader en de Zoon het is u voorgelegd. Ik heb een nieuwe naam. En dan maak je in de eerste plaats dat de naam Almacht wel aanhangt. Neemt de Almacht Gods weg. Wat zal er met deze wereld terechtkomen? Dan zong ze weg. Eenmaal zal deze schepping zich oplossen. Eenmaal zal deze schepping op het woord van Gods Almacht ondergaan en nooit misstaan. Maar het wonder voor Gods kerk is dat God almachtig is. Dan is er geen nood waar God niet boven staat. En er zijn geen beproevingen waar zijn almacht ze niet leiden kan tot nut en zegen. Ik denk als Abraham in Genesis 15 buiten de deur zijn de tent geleid wordt. Is een totale onvruchtbaarheid en God zegt Abraham telt de sterren is. Abraham begin maar bij één en twee begin maar. En dan hebben Abraham ervaren dat hij die sterren niet tellen kon, maar God heeft ze wel geteld. God heeft ze wel geteld. En als Gods kerk in de grootste noden is buiten zich getrokken worden, de almacht Gods, wat God gedaan heeft in de schepping, en wat hij nog doet in de onderhouding, dan ga je iets gewaar worden. Zou die dan zo'n mens als ik ben niet kunnen bekeren? Zou die mij dan ook niet kunnen bekeren? Als die een schepping bent. Zou die mij dan niet kunnen herscheppen? Heb je zo nooit eens onder een hemel gestaan? Het oog God in de hemel is u. Zou je mij kunnen bekeren? Zou je mij willen bekeren? En denk eens aan zijn benaming van barmhartigheid. Als er iets, als er één deugd voor de kerk God ten nutte en ten goede is, dan is het wel de barmhartigheid. Want ze kunnen zich meest niet bewegen van de zonde, meest niet roeren van de zonde. Ze kunnen meest geen enige gedachte denken waar ze enige verluchting in hebben. Maar zijn barmhartigheid is voor ellendigen. Ellendigen heb gij dat land. Bereikt door uw sterke hand. O Israël, zo ver. Wat was mee uw boosheid niet een ellendeling? En wat werd de barmhartigheid Gods in zo'n monster niet verheerd? Wat was Manasse meer geliefd dan de zondaar in de ergste graad? In de ergste graad, ik denk. Dat Manasse tot de grens geweest is van de zonde tegen de Heilige Geest. Ik denk dat Manasse aan de grens van de hel gekomen is. Denk dat Manasse zijn maat vol was. En toen zijn maat vol was, heb God hem bekeerd. Toen zijn maat vol was, heb God hem gevreesd. Toen zijn maat vol was, heb God. Zijn genade, rijkelijk en overvloedelijk, in zulk een monster verheerlijkt en geopenbaar. Ik heb uw naam geopenbaard, dat zeg iets anders. Als ik heb uw naam gepreekt, Christus was prediker. In de allervolmaakste zin. Daar gaat Noach te boven. Van Noach sterven. Hij was een leraar der gerechtigheid. Maar deze Christus is een leraar zonder weergaan. Is een leraar geliefden. Die de verborgenheden des vaders en het kabinet des eeuwige verbonds geopend heeft. Die het hart van een vader verklaart naar het eeuwig welbehagen was. Waarvan gezongen is in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemel. Daar leven ze in de nevel van de Ere God. Dat is de eeuwige voeding der engelen. En der verloste kerk, de Ere Gods, is het brood des eeuwige levens. Waarin ze hem eeuwig zullen verheerlijken. Maar wanneer die getuigt, ik heb in uw naam der mensen geopenbaard, dat wil zeggen toegepast, met kracht toegepast, door God en Heilige Geest toegepast, dan raakt het je zielen, dan voelt het in je zielen. En dan word je in de dadelijkheid gewaar. Dat die zoete geest in kracht, in majesteit, in de openbaring. Van die enige verbond, God, je zielen verblijft en je zielen verruimt. En dan zakt die zoon dan maar. Die zakt me. En die zingt me. En dan zou allemaal dieper willen zinken. Eeuwig doorzinken als gij inkomt voor. Wiens voetstappen druipen van wettigheid. Dan brengt hij licht mee. Dan brengt hij leven mee. Dan brengt hij geloof mee. Dan brengt hij vrede mee. Dan brengt hij overwinning mee. Dan zegt Paulus. Wie zal ons scheiden? Van de liefde Gods. Die in Christus heeft. Dan zegt die man. Neem eens weg wereld. Weg schat. Gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Alles. Ze leven ook verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigendom ik ben. En ze. Ik heb. De eeuwige Zoon Gods. Als middelaar en als leraar. En al die profeet. De welke van den Vader gezalfd is. Met een eeuwige geest zonder mate. Die heeft de naam des vaders. En dan een hoofdsomma. Den vaderlijke naam geopenbaard. Welke door onze zonden een eeuwige rechter geworden is. Voor eeuwig en vertorend God. Die voor eeuwig den donder van zijn goddelijke wet. En onze zielen moest openbaren. Ik heb uw naam als vader geopenbaard. Omdat hij is. Den eeuwige Zoon God die door zijn dood van den rechter. Een eeuwige vader gemaakt. Grimmigheid zegt is bij mij niet. God heeft geen toorn in het bloed van Jezus. En er zal ook nooit toorn op de altaar of aan de Christus. Nooit geliefd. Maar daar geldt het van. Ik zie geen zonden in mijn Jacob, geen overtredingen in mijn Israël. Dat bloedfundament, dat doet ze staan, rein, heilig, blank en eeuwig. Ik heb in uw naam den mensen, gevallen mensen, verloren mensen, geopenbaard. Dat wil zeggen dat Christus een grote verborgenheid is. Die altijd weer ontdekt, die altijd weer openbaart. Luister maar. Wanneer je Handelingen 9 leest. Wanneer daar Saulus op weg naar Damascus, een geleerd mens. Hij stond op de combinatielijst om als fariseer bevorderd te worden. En God grijpt die man in zijn hart en daar ligt hij aan de grond. Saul, Saul, zegt hij, wat voor volgen. Wat deed je toch een ekel aan mij, Saul? Wat heb je toch gedaan? Wat heb je toch gedaan? Heb ik je niet aan je moeders buik gevoeld, gekleed en onder hem? Saul, waarom haat je mijn persoon? Ik heb je nooit anders als goed gedaan. Ik heb je nooit anders. Waarom hij toch zo'n ekel aan mij gekomen? Waarom hij toch zo rekelen, mijn Christus? Wat heb je ooit misdaan? Wat heb je ooit onthouden? Wat tot je nut is? Hartverbrekende en hartverbrijzelende woorden. Als God gaat vragen, betuig tegen mij, waarmee heb ik je vermoed? Waarmee heb ik je vermoed? Heb je van honger om laten komen? En heb je van ellende nog doen verteren? Ach, geliefd. Als daar de terugslag van heen komt, dan zal die zon daar wegsmelten in zijn schuld en in zijn zon. Zeg, o God, die rijdt monster. Dat zij vlieger ook de laatste keer nog eens. Hij zei, ik heb niks als zon. Niks als zon. En dat dat nou genoeg is, dat is toch een wonder. Je hoeft niks meer te hebben, want je hebt niks meer. Je hebt echt niks meer, dat wordt nooit anders hoor. Dat wordt nooit af. Waar de zonden zijn, daar zullen ze blijven tot de laatste snik. Ik heb uw naam, de Vadernaam, geopenbaard in alle degenen die door de wet afgesneden worden. En Christus ingelegd wordt. En is dat een benauwde gang? Nee, geliefd, is de benauwdheid voorbij. Ik wil maar één voorbeeld noemen. Wanneer Jonah op de rand van het schip staat, dan zegt die mensen, werp mij maar overboord, dan kunnen jullie naar huis gaan. Want het gaat allemaal om mij, gaat allemaal om mij. Het is mijn schuld dat die schepping onder de vloek, het is mijn schuld dat straks die schepping in brand gestort. Het is mijn schuld dat mijn kinderen verloren liggen, het is alles mijn schuld. Als God een mens in de schuld zet, dan wordt alles schuld. En als een Jonah zegt, mensen werp mij maar overboord. Dan heeft hij het niet benauwd meer. Hij heeft het lot aanvaard. Hij heeft het lot omhelst. Hij heeft God gerechtvaardigd zichzelf te doen. Hij zegt, werp mij maar overboord. Dit is geliefden een overgave die goddelijk is. Dit is een overgave die door God en Heilige Geest geworden is. En ik heb een nieuwe naam als vader. Diegene geopenbaard waarvan hij zelf getuigt tot de Maria in de opstanding. Ik varen op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en uw God. En dat gemis geliefden in een ware bekommerde kerk, in een ware bekommerde zonde. Wat moet bekommering zijn? En bekommering kan de zonder wedergeboorte niet zijn. En waarachtige bekommering. Denk, kan de zonder Gods lieve geest zijn. Want daar zegt de waarheid, ten 10 dagen zullen de geweldigers het koninkrijk der hemelen innemen met geweld. Dan is het de rut die aan zijn voeten gaan leggen en blijft liggen. Totdat ze van al daar onderwijs ontvangen heeft. Man, ik heb een uw naam als vader geopenbaard op zijn bloed, op zijn sterven, op zijn gerecht. En op de volmaaktheid zijn er eeuwigdurende waardige gehoorzamen. Daar heeft de Vader zijn ere gehad. Daar is het welbehagen Gods geopenbaard. Jacob heb ik lief gehad van wat er werd. De mensen die gij mij gegeven hebt. Daar leggen de eerste plaats al in. De eeuwige goedkeuring niet alleen maar het eeuwig overnemen van de middelaar. Van de gegeven des vaders. Hij heeft nooit gezegd. Waarom is David verkoren? En Saul niet. Waarom is David verkoren, Achitofel niet? Waarom is Petrus verkoren en Judas niet? Nee. Die zoeten middelen, die heeft zich volkomen onderworpen aan de willen zijns vaders. Dus hij zegt ook, ze waren uw vader. In de verkiezing, ge hebt mij dezelfde gegeven. En hoe heeft de vader aan hen gegeven? Doemeling, als hemmeling, als een lenteling, als een zaad geliefd. Wat voor eeuwig weggeslingerd moet worden met een mannelijke wegwerping in de eeuwige rampzaal. Christus heeft zo mijl alsof ze al schoon waren. Alleen om ze schoon te maken. Christus heeft zo'n held als raven. Om er voor eeuwig duiven van te maken. Hij heeft zo'n held als leven. Om er lammetjes van te maken. Vader, ze waren u. En daarin zien we dat de vader die kerk tweemaal aan Christus gegeven heeft. Hij heeft ze in de eerste plaats gegeven. In de diepte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft God de Vader die kerk aan Christus en Christus heeft ze gemeen. Volk, Christus heeft ze gemeen, terwijl u wist hoe slecht, hoe goddeloos, hoe hardnekkig en hij een voorhoofd had van koper en een hoeren voorhoofd. We zeiden immers dat hij ze tweemaal aan Christus gegeven heeft in de diepte van de eeuwigheid. Het is aan zijn zoon vermaakt om hen tot zonen te maken. Maar in de tweede geving openbaard is hij in de tijd. Niemand kan tot mij komen. Dan zei de vader die mij gezond heeft hem trekken. Hij geeft ze tweemaal aan Christus. In de eerste maal geeft hij ze aan Christus, omdat Christus ze voor de rekening zal maken. En hij zal ze thuis brengen. Hij zal ze zo thuis brengen. Dat God drieënig. Er geen verlek meer op zou kunnen leggen. En Christus zeggen. Johannes zegt. Murmureert niet tegen die joden. Twist niet onder elkaar. Want niemand kan tot mij komen. Tenzij de vader die mij gezonden heeft. En trekt. En als de vader gaat trekken. Dan trekt hij je naar je doemvondst. Dan trekt hij onder het oordeel er weg. Dan trekt hij het tot de doemwaardigheid uw zielen en hel. Ach geliefden, ik moet alweer gaan eindigen, maar hier leg ook zo'n breed front. De vader trekt in hun zonde, schuld, oordeel en dood. De vader trekt ze als totaal bedorven vader. Hij trekt ze als die die moeten zeggen uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Daar leggen ze vruchtloos, nutloos, waardeloos, goddeloos, liefdeloos en boos. En dan ze nu in zulke toestand van den vader getrokken tot de voeten van die enkele middelaar. En wat zegt hij? Ik zal ze niet uitwerken. Wanneer ze zo komen vader, ik zal ze opnemen. Ik zal ze wassen, ik zal ze reinigen, ik zal ze heilen. Wanneer gij ze zo tot mij brengt, als Rachab de hoer. En als die hoeren van Lucas zegt, ik zal ze reinigen. En zeg, groot is uw geloof. Ga heen en vreden, uw zonden zijn u vergeten. Heb u ooit van zulke Jezus gehoord, van zulke Christus? En dan hangt het dit nog aan, dat de vader nog meer verblijd is in het zalige van hen, als dat ooit zij verblijd zullen zijn in het bezit van de vader. Volk, de kerk leeft in de hemel van de blijdschap des vaders, van de blijdschap des zoons, van de blijdschap des vaders. Daar leven ze van. De blijdschap des Heeren zal u versterken. Die gij mij gegeven. En dan uit de wereld. Uit die massa gelieten. Waarin ze niet beter waren als de anderen. Ze waren u. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij haalt ze uit de wereld. Hij zoekt ze zelf. Van de straten en achterstraten. Van welke steden ook. Achter een Amsterdam. in die ontzaglijke goddeloze achterstraat waar de zonde tieren en waar de zonde feest vieren dag en nacht in de ellendigheid die daar geschiet, als God daar eentje uitgerekt heeft. Er is een ongerechtigheid. En aan de voeten van die eeuwige middelaar, daar maakt Christus van een hoerenmaagd. Wie kan er? Wie kan er van een hoerenmaagd maken? Wie kan er van schuimgeld maken? Wie kan er van kapkoren maken? Wie kan er van een deurnen distel maken? Alleen onze Heer Jezus Christus. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Die gij mij gegeven hebt. Zij waren uren. En mij zijn ze toevertrouwd. En zij hebben uw woord bewaard. Dat wil zeggen, dat woord is er nut gedaan. Dat woord heb ik ingegaan. Dat woord heb ze door woord en geest bekeerd. Ze hebben uw woord bewaard door het geloof gelicht. En de bewaring van dit woord is ook het werk van God en Heilige Geest. Ze bewaren wat God in hen bewaart. En David zegt ervan, geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. De Heere die goed is en de Heere die recht is. En zijn woord nog onder ons laat zegenen. In de jongste en in de oudste. Maar ga reis met mij. En wij reizen met u. En onze reizen gaan eindigen bij de dood. En dan een stap uit de tijd. Is de eeuwige rampzaligheid rechtvaardig. Of een stap uit de tijd. In een hemel zonder tijd. Is de eeuwige rampzaligheid. Ach, die arme man voor hier. Heb geen zonde, geen gemis meer. Om de laatste keer nog met hem. En hem sprak over die waarheid die hij zo zeer miste waarvan Christus zei. Ik zeg hem dat ik den Vader voor je bidden zal. De Vader zelf heeft u. Dan liepen de tranen over zijn krakement. En zei hij, ach dat mis ik. Dat mis ik, dat mis ik. Ach dat men alle. God missen door God mocht worden. Dat alle Christus missen door de Heilige Geest mocht doen. En dat we alle verwaardigd werden uit vrije gunst. Die eeuwig en bewoog als hoeren en tollenaren. Op dat bloedfundament gefundeerd te worden. Opdat God zijn eer en de laatste woorden van zijn kerk mag zijn. Door u alleen. Om eeuwig welvaren. Amen. Ach, aanbiddelijke Jehovah. Als u het toepast, kan niemand het meer vergeten. Als u het inlegt, dan kan ik in duizend duivels of werelden eruit drukken. Als u het houdt en onderhoudt, dan is de rust in de wereld weg. Weg, alle vleeselijke rust. En dan wordt het een nood die niet meer overgaat. Die dieper ingaat. En die onderwerpen maakt. Voor die ene eeuwige die met een vader om kan gaan. En onderhandelt, maar ook afgehandeld. En het eens zal zijn ziekvader. Ik en de kinderen. Ik en de kinderen. Die eeuwige niet. Die onveranderlijke ik. Ziet ik en de kinderen. Niet één meer. Ook niet één minder. Die gij mij gegeven. Doe verzoening. Over ons spreken. En luisteren. In het zoete bloed van hem. Die dood geweest is. En zie hij leven. Tot in der eeuwigheid. Amen. Onder slot zijn psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij een droefheid kwijt. Zij worden steeds zijn hulp gewaar en ziel benauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken, schoon het hoogstgebergte uit mijn steen, verzet uit zijn steen, verzet wie het in het harder zit. Dat is het eerste van de 46e psalm. Met u allen. Amen.